18. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jest środa, 1 lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Filip Jarek. Kolejny dzień kampanii wyborczej i kolejne spotkania w terenie. Za chwilę o tym, jak o głosy zabiegają dziś Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Episkopat Polski złożył Benedyktowi XVI kondolencje z powodu śmierci brata. Na koniec tego serwisu sprawdzimy, jak w czasach pandemii wygląda bezpieczeństwo nad Bałtykiem. Wraca temat podatków w kampanii wyborczej. Kolejne przemówienie poświęcił temu prezydent Andrzej Duda. Mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Czarnkowa w województwie wielkopolskim. Politykom PO między innymi zarzucił podwyższenie podatków i brak wiarygodności w tej kwestii. Nie chcę już nigdy powrotu do tego, że nam podwyższano podatek VAT, jak było przed 2015 rokiem. Nie chcę już nigdy powrotu do takiej polityki, że najpierw obiecywano, że nie podniosą wieku emerytalnego, a potem zaraz po wyborach, jak złożyli obietnicę, to go podnieśli. Wbrew sprzeciwom społeczeństwa, wbrew żądaniu przeprowadzenia w tej sprawie referendum, przecież miliony podpisów zostały złożone. Wszystkie obietnice złamali i wiek emerytalny podnieśli, wbrew protestom. Tak było przecież, to była nasza rzeczywistość. Prezydent mówił też, że za rządów Platformy Obywatelskiej likwidowano komisariaty policji, jednostki wojskowe, szkoły i połączenia komunikacyjne. To było, zdań głowy państwa, zabieranie wolności, wolności wyboru miejsca zamieszkania. Teraz o kampanii konkurenta Andrzeja Dudy. Rafał Trzaskowski zobowiązał się, że jeśli zostanie prezydentem Polski, będzie realizował postulaty Szymona Hołowni. Kandydat Koalicji Obywatelskiej i lider ruchu Polska 2050 dyskutowali w mediach społecznościowych nad wizją ponadpartyjnej prezydentury. Podczas rozmowy Rafał Trzaskowski zobowiązał się m.in. do wetowania każdej ustawy, która będzie odsyłała Polskę od osiągnięcia neutralności klimatycznej za 30 lat. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące walki z kryzysem klimatycznym, jest to jeden z najważniejszych postulatów mojego programu i absolutnie uwzględniam pana postulat, żeby było weto wszystkich rozwiązań, które będą nas oddalały od neutralności klimatycznej. Nie ma dzisiaj miejsca w Polsce na polityka, który chce być politykiem patrzącym w przyszłość, który chce być politykiem nowoczesnym, europejskim, który odwraca się od katastrofy klimatycznej. Wczoraj Szymon Hołownia zadeklarował, że w drugiej turze wyborów prezydenckich odda głos na Rafała Trzaskowskiego, ale nie wskaże swoim wyborcom, za kim mają się opowiedzieć w drugiej turze. Jak mówił 12 lipca, odda przede wszystkim głos przeciwko prezydenturze Andrzeja Dudy. Episkopat Polski złożył kondolencje Benedyktowi XVI z powodu śmierci brata. Ksiądz prałat Georg Ratzinger zmarł dziś w Ratyzbonie, miał 96 lat. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski jej przewodniczący arcybiskup Stanisław Gondecki przekazał wyrazy współczucia papieżowi seniorowi, jego rodzinie i bliskim oraz kościołowi w Niemczech. Tamtejsze media przypominają, że 2 tygodnie temu papież senior przyleciał do Niemiec, by pożegnać się z chorym o 3 lata starszym bratem. W 1946 roku obaj bracia Ratzingerowie, Georg i Józef, wstąpili do seminarium w archidiecezji Monachium i Fryzyngi. Georg Ratzinger oraz późniejszy papież Benedykt XVI uzyskali święcenia kapłańskie w 1951 roku. Georg Ratzinger studiował na Akademii Muzycznej w Monachium. Przez wiele lat był dyrektorem znanych zespołów churalnych. Został odznaczony Federalnym Krzyżem Zasługi i Bawarskim Orderem Zasługi. W 1993 roku papież Jan Paweł II nadał mu tytuł protonotariusza apostolskiego. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Na koniec tego serwisu wracamy do kraju i zaglądamy na pomorskie plaże. Tam są już pełne obsady ratowników, będą one czuwać nad bezpieczeństwem kąpiących się do połowy września. Ratownicy pracują z zachowaniem reżimu sanitarnego, mówi prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Piotr Dąbrowski. Zabezpieczamy ratowników dodatkowe środki do dezynfekcji, mają maseczki do dyspozycji, czasami przyłbice, to zależy od predyspozycji ratownika, co sobie zażyczył, to dostał. Są różnego rodzaju standardy. Ratownicy również nie dostają wody butelkowanej w plastikach, są ustawione na bazach dozowniki z wodą filtrowaną. Również catering nie żywią się w restauracjach czy w innych barach, tylko jedzenie jest dowożone na teren bazy, to też jakby zmniejsza ryzyko zachorowania ratownika. Od dzisiaj na plażach środkowego wybrzeża jest ponad 70 ratowników, byle tylko pogoda dopisała. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No trochę się czuję przez Filipa wywołany do tablicy. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Będą przelotne opady deszczu. Miejscami na zachodzie kraju, a na wschód od Suwalszczyzny Łódzkiego i Dolnego Śląska także burze. Lokalnie nawet z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie tych burz do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni na wybrzeżu, około 25 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany na zachodzie kraju zachodni, okresami porywiste, na wschodzie południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Poczuj na żywo sportowe emocje na kanałach dostępnych na platformie Canal+. PKOBP Ekstraklasa, Premier League, Bundesliga, La Liga Santander, PGE Ekstraliga. Promocja dla wszystkich fanów sportu. Z usługą Multiroom nie musisz walczyć o pilota. Oglądaj najważniejsze sportowe wydarzenia na osobnym telewizorze. Odwiedź punkt sprzedaży i zapytaj o Multiroom w specjalnej ofercie. Platforma Canal+. Rozrywka do potęgi 4K. Kontynuacja rozgrywek uzależniona od decyzji organizatora lub organów administracji publicznej związanych z sytuacją epidemiologiczną. Czy dzięki Carrefour można kupować mądrze? Możemy kupić kiełbasę grillową z naszej wędzarni za 17,90 za kilogram oraz sześciopak dwulitrowej wody mineralnej Cechini Muszyna za 9,99. Można? Można. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Proszę Państwa, mówi Wasz kapitan. Proszę o zapięcie pasów, postartujemy z akcją Lot na wakacje. Teraz w polskich liniach lotniczych Lot ulubione kierunki wakacyjne w super atrakcyjnych cenach. Bilety już od 99 zł w jedną stronę. Leć do Chorwacji, Hiszpanii, Grecji, Włoch i innych krajów. Bezpośrednie połączenia dostępne z całej Polski. Kup tani lot na wakacje już dziś. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Artur właśnie przysłał do mnie na adres zdd3@polskieradio.pl wiadomość pod tytułem Pandemia. Nie wygramy z pandemią, jeżeli Polacy będą lekceważyć zalecenia. Niestety wielu zachowuje się jak pies spuszczony ze smyczy. Teraz o tym zresztą troszeczkę więcej w programie trzecim Polskiego Radia. 11 minut po 18. Reportaż w Trójce. Tłumy na ulicach, w parkach, na plażach. Większość bez maseczek, bez zachowania odpowiednich odstępów. Podobnie zresztą w sklepach. To codzienny teraz widok polskiego społeczeństwa. Epidemia koronawirusa jest, ale zachowujemy się tak, jakby jej nie było. Reporterka Radia Łódź, Monika Gosławska, postanowiła sprawdzić, dlaczego niektórzy z nas już nie boją się koronawirusa. Zapraszam do wysłuchania reportażu A kto tego wirusa widział? Chciałam zapytać Państwa, czy jest koronawirus, czy go nie ma. Nie ma. A dlaczego Pani tak sądzi? Puściły taką bojdę i taką, tak chyba jest. No ale mieliśmy informację o tym, że ludzie umierają. No to może umierajmy na co inne może. Może i jest ten wirus, ale ja wątpię w to. Ja nie słyszałam, żeby ktoś z rodziny, czy znajomi znajomych przechodzili tego koronawirusa. Jak Yeti, niby jest, a go nie ma, nie widać. Powiatowy inspektor sanitarny w Opocznie Marianna Rożej. Wystarczy przyjechać do Opoczna, zapraszam, do Zgierza, do szpitala, bo na cmentarzu, no nie piszą jeszcze na nekrologach, umarł z powodu COVID, a powinni, może byśmy się opamiętali. Zadziałałoby to Pani zdaniem na wyobraźnię co niektórych? Myślę, że inaczej. Ludzie nie uwierzą, nie stosują się do przepisów i dlatego mamy co mamy. No niestety wystarczyło tydzień, żeby ludzie zapomnieli, jaką mieliśmy sytuację. Więc myślę, że jest już w tej chwili gorzej niż było. Powiat opoczyński został boleśnie doświadczony przez koronawirus. Już na samym początku pandemii w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy zakażenie stwierdzono u ponad 80 osób. Z powodu izolacji zakażonych pracowników brakowało rąk do pracy. Garstka załogi wspomagana osobami z zewnątrz pozostawała w DPS-ie 24 godziny na dobę. Była tam dyrektorka DPS-u Agnieszka Brola. Nie ma wątpliwości, koronawirus istnieje. Czas najwyższy uwierzyć, ponieważ my żeśmy tego na własnej skórze doświadczyli. Pani jest jedną z osób, która została zakażona. Tak. Pierwsze testy, które spłynęły, no wykazały, że jestem negatywna. Potem był za jakieś kilkanaście dni kolejny test, on też był negatywny. Natomiast już w momencie, kiedy ewakuacja nastąpiła i przechodziłam tą kwarantannę, po kolejnym teście okazało się, że mój wynik jest pozytywny. Udało mi się to przejść jakoś tak w miarę bezobjawowo, ponieważ jedynym takim objawem, który miałam, to był ból gardła i lekki kaszel. Nie miałam takich typowych objawów, tych takich groźnych i uciążliwych, czyli tej gorączki, czy jakiejś tam duszności. I na takich pracowników też mieliśmy kilkunastu i mieszkańców też, że przechodzili to po prostu bezobjawowo. Jakbyśmy byli na zewnątrz i byśmy przebywali w innym środowisku, to myślę, że nikt by z nas nie podejrzewał, że jesteśmy osobami jakoś zarażonymi. Bylibyśmy na pewno nieświadomi tego. Koronawirus może zabijać. Przekonaliście się o tym, patrząc na to, co działo się z waszymi pensjonariuszami. Tak, u nas z powodu COVID-u taki oficjalny mamy te powody na faktach zgonów, to było 11 osób, czyli dużo. Myślę, że tutaj dla osób starszych jest to duże zagrożenie. Po krótkiej przerwie koronawirus wrócił do powiatu opoczyńskiego. Przypadki zakażeń stwierdzono m.in. w parafii w Domasznie, w Urzędzie Miasta i Gminy w Drzewicy, w Opoczyńskim Szpitalu Powiatowym czy w klubie seniora Niemojowice. Warto wspomnieć też o weselnikach, których chwila dobrej zabawy kosztowała izolację. Zostaną w domu, wyzdrowieją i problem rozwiązany, tylko niepotrzebnie bardzo dużo pracy dla nas, koszty dla państwa, bo testy są drogie. Myślę, że wspomnienia dla młodych nie najlepsze na całe życie. Zrobiliśmy krok milowy, trzeba było zrobić pośredni. Czyli mogliśmy zostać przy małych imprezach, w gronie rodziny, dlatego że są to duże skupiska. Zdarzy się, naprawdę się zdarzy nosiciel bezobjawowy i będą takie sytuacje. Też uważam, że mamy prawo normalnie żyć, tylko że małymi kroczkami, małymi etapami. No a w tej chwili możemy się chronić maskami, dystansem społecznym, żeby to powstrzymać. Media dużo kłamią, wie pani co, i to wszystko, co ja czytam w internecie czy w wiadomościach, ja to dzielę na dwa. Czasem mi trudno wybrać, w co uwierzyć. Ja po prostu wierzę w to, co sama widzę i słyszę. I nie zauważam, żeby ten koronawirus to było jakieś takie mega zagrożenie. Jeżeli idzie pani do sklepu, ma pani maseczkę? Zachowuję odległość, psikam te ręce płynem do dezynfekcji, a z maseczką to różnie. Jak nie zapomnę, to mam przy sobie, założę. Starosta opoczyński Marcin Baranowski. Dopiero wówczas, gdy pojawi się jakieś zakażenie w konkretnym miejscu, gminie, miejscowości, na ludzi pada strach i wtedy się o tym mówi, wtedy pojawiają się maseczki na ustach. No wiadomo, że są rodziny z różnych stron kraju, są wyjazdy, są przejazdy i niestety ten koronawirus krąży w naszym społeczeństwie. Jak nie będziemy się stosować do tych wszystkich restrykcji, będzie sytuacja z dnia na dzień się pogarszać. Mamy przykład przecież Drzewicy. Urząd Gminy jest w tym momencie zamknięty. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej również. Wszystko przez to, że ktoś tego wirusa przyniósł, zaraził pracowników. Jest totalne rozluźnienie na ulicach, na bazarach, w sklepach, w kościołach. Również w innych miejscach publicznych. Dyrektor szpitala w Opocznie Krzysztof Fatalski ostatnio był zmuszony zawiesić przyjęcia na dwa szpitalne oddziały. Po krótkiej przerwie koronawirus ponownie zaatakował placówkę. Zwróciłem się do społeczeństwa z apelem i prosiłem, żeby wrócić do sprawdzonych metod. W związku z tym, że została otwarta przestrzeń publiczna, jeżeli jest to możliwe, unikać szerszych skupisk, zachować dystans, stosować środki ochrony osobistej, maseczki, dezynfekować ręce. To naprawdę pomaga. Myślę, że jest koronawirus. Groźny? Jak każdy wirus. Wirus normalnej grypy, który też daje powikłania. Tak samo i ten. Musimy się zacząć uczyć żyć z nim po prostu. My jako może też nie naród polski, tylko jako tutaj Europa, Słowianie, może bardziej jesteśmy odpornieni. Z tego, co tak czytałem, słyszałem, dużo dało te szczepienia, które były wcześniej prowadzone. Może ta odporność jest zwiększona i też ludzie inaczej przychodzą. No zresztą widać, jak co było w Chinach, a co jest u nas. U nas tak ludzie nie umierają, nie leżą na ulicy. No to nie jest to. A może to nasza zasługa, że na samym początku pandemii się odizolowaliśmy? No nie, na pewno nie. Myślę, że nie, bo ludzie migrują jednak. No. Dużo ludzi od nas wyjeżdża, dużo jest różnych firm. Tej dyscypliny i to, co się robiło w Chinach, to my to w życiu nie osiągniemy. No my jesteśmy innym narodem. Ja podejrzewam, że to jednak ta nasza odporność nas trochę uchroniła. Zakład Immunologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, profesor Rafał Pawliczak. Proszę zwrócić uwagę na liczbę zgonów z powodu COVID-19 w Polsce. Ta liczba rośnie, ona będzie rosła. Proszę zwrócić uwagę na liczbę zakażeń. Ja wiem, że większość z naszych radiosłuchaczy powie, ale ja nie znam nikogo, kto jest chory. Ja niestety znam kilkanaście osób, które z mojego gabinetu trafiły do szpitala zakaźnego. Znam również dwie osoby, które zmarły. I były to śmierci absolutnie i całkowicie niepotrzebne. Mnie właściwie nie pozostaje dużo więcej niż zaapelować do wszystkich naszych radiosłuchaczy, żeby utrzymywali dystans społeczny przynajmniej 2 metry od innej osoby. Żeby wszyscy tam, gdzie tylko mogą, nosili maseczki. To naprawdę zmniejsza ryzyko transmisji. Mają Państwo najlepszy przykład pewnej fryzjerki z południa województwa łódzkiego, która nie wiedziała o tym, że jest zakażona SARS-CoV-2 i rozpoczęła normalnie pracę, oczywiście w warunkach reżimu epidemiologicznego. No i proszę sobie wyobrazić, obsłużyła 60 klientów, zanim okazało się, że ma dolegliwości, zanim zdiagnozowano u niej COVID-19 i nie zaraziła żadnej osoby. To jest bardzo dobry, praktyczny przykład, że pewne proste zalecenia, czyli maski, dystans społeczny, unikanie większych zgromadzeń, unikanie miejsc, gdzie prowadzi się ożywione dyskusje, gdzie śpiewa się piosenki, To jest prawdopodobnie bardzo dobre, pewnie najlepsze, jakie w tej chwili mamy, narzędzie do unikania transmisji SARS-CoV-2. Dość duża wiara tu jest w Polsce i dlatego ludzie się nie boją. Bo my nie zwyciężymy, jak to się mówi, żadną bronią, tylko zwyciężymy modlitwą. Taka jest prawda. No. I dlatego w Polakach takiego lęku nie ma, jak w innych narodach, nie? No cóż, modlitwa na pewno nikomu z Państwa nie zaszkodzi. Ale jeśli Państwo wybierają się do miejsc kultu religijnego, proszę zachować dystans, proszę spędzić tam tylko tak mało czasu, jak bardzo jest to potrzebne i proszę nosić maskę. Naprawdę proszę unikać niepotrzebnych kontaktów ludzkich. Jeśli nie muszą Państwo wychodzić codziennie na zakupy, proszę tego nie robić. Nie muszą Państwo całą rodziną jechać, żeby odwiedzić naszych seniorów, babci czy dziadka. Nie muszą Państwo we dwójkę z dwójką dzieci jechać na zakupy spożywcze. Wystarczy, jeśli to zrobi jedno z Państwa. Ja mam taki świetny przykład. Co roku zapadałem na infekcję układu oddechowego, mówi mi wczoraj pacjent. W tym roku, ponieważ myję ręce, dezynfekuję ręce, ograniczyłem kontakty społeczne, mimo że pracuję w dużej fabryce, która się nie zatrzymała w trakcie pandemii. Nie zachorowałem na żadną infekcję górnych dróg oddechowych. To jest świetny przykład na to, że dystansowanie społeczne zmniejsza transmisję chorób wirusowych układu oddechowego, a taką chorobą jest SARS-CoV-2. Wchodzę do sklepu i widzę ludzi, którzy nie zasłaniają ust, nie zasłaniają nosa. Jeżeli zasłaniają, to jest to pozorne zasłanianie, niechlujne. Widzę ludzi, którzy nie trzymają dystansu. Nawet ostatnio zwróciłam panu uwagę stojącemu za mną, więc zbulwersowany odparł, że ale proszę pani, przecież nie ma żadnych oznaczeń już na podłogach, w sklepach, w marketach, więc jaki dystans? Ja mówię, proszę pana, no zdroworozsądkowy, bo wiemy, że zagrożenie nie minęło, ale niestety, o ile na początku padały komunikaty, że nie obsługuje się klientów bez maseczek, to teraz już tych komunikatów nie ma. I widzimy, szczególnie w dużych marketach, tam gdzie jest duża przestrzeń, mnóstwo ludzi, którzy no po prostu wchodzą i załatwiają swoje potrzeby. Co stało się ze zdyscyplinowanym społeczeństwem z początków pandemii w Polsce? O to zapytałam Lucynę Prorok, doktor nauk socjologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. To, co zawsze się dzieje w sytuacjach, kiedy czegoś nam nie wolno i kiedy psychicznie, fizycznie opanowaliśmy pierwszy atak lęku przed tą nową sytuacją, w której się znaleźliśmy. Patrząc na nasze na przykład doświadczenia historyczne, doskonale wiemy, że opozycję wobec wszelkich narzuconych nam zakazów, nakazów mamy we krwi. Na początku właśnie wybuchu pandemii tych bardzo złych informacji o liczbie zachorowań, o liczbach zgonów, o liczbach jakichś osobistych tragedii, wszyscy się bardzo wystraszyli, tak? Ale potem no, stopniowo okazało się w mniemaniu najczęściej domorosłych autorytetów z zakresu medycyny, że wcale to nie jest takie straszne. Często pada takie stwierdzenie, ale kto tego wirusa widział? I czy on naprawdę jest? Podważanie wypowiedzi specjalistów z zakresu wirusologii, ochrony sanitarnej itd., itd. Po prostu obłaskawiamy ten, według niektórych, wymyślony lęk przed wirusem, bo on jest niewidoczny. Jakby było typowe, namacalne takie zagrożenie jak w Chinach, że te ludzie umierali i leżeli na ulicy, to podejrzewam, że ludzie to wychodzili ubrani od góry do dołu w kombinezonach. Jeżeli coś jest właśnie niewidzialne i nie do końca wytłumaczone społeczeństwu, to Polak zaczyna kombinować. Dlaczego? Dlatego, że my mamy niestety, ze smutkiem to przyznaję, niski poziom dyscypliny społecznej. Nie działamy w interesie dobrze pojętym, interesie zbiorowym, tylko indywidualnym. I jak rozmawia się ze starszymi osobami w obecnej chwili czasie, to jest argument. Ja mam 80 lat, komunizm przeżyłam, drugą wojnę przeżyłam, wirusa nie przeżyję. No na coś człowiek musi umrzeć. Dziewczyna urodzona w latach 90. z pretensją, histerią w głosie mówi do mnie, ale mojemu pokoleniu nigdy nic się nie działo. No to już czas, żeby coś się stało i może trzeba się tej nowej sytuacji podporządkować, poznać ją, zmienić swoje dotychczasowe priorytety, swój dotychczasowy styl życia dla dobra własnego i innych. być może młodzi ludzie przyjdą lekko, chociaż zdarzają się i zgony wśród młodych ludzi i ciężkie przebiegi COVID-19. Ale ze względu na swoich dziadków, swoich rodziców i do Państwa apel, pokażcie te sceny ze Zgierza, pokażcie po prostu te dramaty. My już przeżyliśmy dramat DPS-u w Drzewicy i naprawdę nie chcemy wracać więcej do takich sytuacji. Po prostu jeszcze raz rozwaga, dystans społeczny. COVID nie zginął. Jeżeli się przestaniemy zachowywać zachowawczo, to niestety będą takie dramaty. Był to na bardzo ważny temat reportaż Moniki Gosławskiej z Radia Łódź zatytułowany A kto tego wirusa widział? I ode mnie jeszcze apel, proszę Państwa, proszę wierzyć naukowcom, proszę wierzyć w fakty, a nie w opinie, bo mam wrażenie, że w tej kwestii epidemii koronawirusa to czasami mamy z tym kłopot. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki i za chwilę prognoza pogody. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. When you lift me high up out of the fire, out of the flames, I lost the fear. When you give me meaning again, I'm singing revival, revival, revival song, revival. I'm singing revival, revival, revival song, revival. I try to find you. Lost my way, walk in the darkness in search of day. I'll follow your footsteps to the gates of the city. I saw your face. Oh, I'm not afraid, I'm not afraid. You live Spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Do reklamy. Hej, gdyby Janosik dziś przemierzał świat, machałby ciupagą i obcinał VAT. Lidl oddaje różnicę VAT klientom. Niższy VAT to niższe ceny. W Lidlu w związku z wprowadzeniem niższej stawki podatku VAT znajdziesz aż 1000 produktów w niższych cenach. Twoje ulubione owoce i warzywa taniej. Przekąski i ciastka taniej. Kaszki i pieluszki taniej. W Lidlu aż 1000 produktów taniej. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18:31. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Krótka prognoza pogody. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko początkowo na południowym wschodzie kraju małe. Jeśli chodzi o temperaturę, od 15 do 19 stopni, gdzieniegdzie to może być bardzo ciepła noc. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz i wysoko w górach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 22 i 7 trójek dzisiaj dyskutujemy, a właściwie państwo polecają i wskazują fantastyczne miejsca w Polsce, gdzie warto wybrać się na wakacje, ale takie trochę mniej oczywiste niż Bałtyk, Tatry, Bieszczady czy Mazury. Ja jadę na wakacje w Mory Tucholskie, ale na Chiny Lodowe nie powiem gdzie, dlatego że właśnie wszyscy tam pojadą, a ja tam jeżdżę od 17 lat i nie potrzebuję, żeby jeszcze tam był jakiś tłum, bo tam właśnie nie ma tłumu. Ale za to jest jezioro i są grzyby, jak kto lubi, i jest las, i są takie domki, z których jak się krok zrobi, to już się jest w lesie i w ogóle jest świetnie i fajnie i wszystko jest na miejscu i już się nie mogę doczekać, ale to jeszcze półtora miesiąca. Muszę poczekać, więc Bory Tucholskie ogólnie zachęcam, ale tam, gdzie jadę, to jest tajemnica. I ja zachęcam, a także potwierdzam. Życzymy cierpliwości, by jeszcze wytrzymać do tego urlopu. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Na Facebooku wystarczy wpisać, zapraszamy do Trójki, tam zdjęcia od państwa nowe się pojawiają. Ja też w komentarzach dorzuciłem dwa nowe od pana Mirka. Piękny, naprawdę bajkowy zamek w Mosznej. Proszę sprawdzić, to też może być pomysł na wakacje. Chciałam być bardzo pewna siebie, jakby do mnie należał świat. Jak to możliwe, sama nie wiem, że tak bezbłędnie chciałam trwać. Czas jest porywów uzdrowicielem, tajemną siłą, która ma moc, co ogrom zmienia w niewiele. Zły zapał studzi, więc dziś ja spokojnie otwieram okno na świat, pokornie uczę się kolejnych lat z wdzięczności. Wszystko, co silne, tak pragnienie, by do kolejnych lat. Z wdzięcznością budzę się rano co dnia. Miłością darzę wszystko, co mam. Darzę wszystko, co O jednej rzeczy miałem jeszcze Państwu powiedzieć i zapomniałem jak dotąd. Otóż dzisiaj rocznica. 1 lipca, dokładnie 24 lata temu, utworzono Narwiański Park Narodowy. No i właśnie, Park Narodowy Bory Tucholskie, o których przed momentem rozmawialiśmy. Niech to też będą jakieś wskazówki na nieoczywisty pomysł na wakacje, nieoczywisty kierunek wakacyjny w Polsce. Narwiański Park Narodowy i Park Narodowy Bory Tucholskie. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 24 minuty dzielą nas od 19. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. No i trochę a propos wakacji. Bardzo cenne wskazówki teraz od Państwa w rozmowie, którą przygotował Arkadiusz Ekiert. Witam bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy o cenach, ale o cenach walut. Część z nas, mimo pandemii koronawirusa, pewnie zdecyduje się na wyjazd poza granicę naszego kraju, a to wiąże się z zakupem określonych walut. Jakie będą ceny tych walut? O tym porozmawiamy z ekspertem Markiem Wołosem, który jest moim gościem, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa i witam Pana redaktora. Na samym początku wspomniałem, że dla niektórych słuchaczy ceny walut w sezonie wakacyjnym będą dość istotne. Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,44 zł na koniec lipca. To niewielka różnica, ale pewne wahania będą zauważalne. Pytanie, w górę czy w dół? Czy już kupujemy waluty, czy możemy z tym poczekać, na przykład jeśli wyjeżdżamy w sierpniu, to poczekać do sierpnia? Prognozy, które ja mam i analizę, które przygotowuję, zakładają, że jednak złoty będzie się osłabiał. Złoty jest w tym momencie rzeczywiście w takim punkcie, powiedziałbym, równowagi. 4,45 za euro to mniej więcej od 2-3 tygodni, nawet troszeczkę dłuższego czasu, to kurs, który ustabilizuje się i w zasadzie w ciągu tygodnia gdzieś notowania euro wokół tego poziomu krążą. Jest to taki, powiedziałbym, obecny kurs równowagi. W tamtym roku ten kurs równowagi był 15 groszy niżej, bo to było jednak 4,30 zł. Teraz tym kursem równowagi jest bariera mniej więcej 4,45, ale to jakby na razie, tak, w ciągu obecnych kilku tygodni mamy rzeczywiście na tym poziomie notowania. Natomiast ta przyszłość złotego, myślę, że może wyglądać trochę słabiej i może być trochę bardziej rozczarowująca dla naszej waluty. Ja spodziewam się osłabienia złotego, ponieważ raczej perspektywy takie fundamentalne dla złotego, one są związane między innymi z ryzykiem, które jest na rynkach globalnych, z w zasadzie utrzymaniem albo nieutrzymaniem między innymi wzrostów indeksów giełdowych, z podejściem inwestorów globalnych do naszej waluty, z tym, jaki będzie kurs dolara na rynkach światowych. To są moim zdaniem ryzyka, które tworzą taką perspektywę, że złoty może w ciągu miesiąca osłabić się do poziomu 4,50 zł i lekko podnieść od tych poziomów, które mamy obecnie. Też zwracam uwagę, że myślę, że w najbliższej perspektywie pojawią się dane z naszej gospodarki, ale też z między innymi dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych. Będą podejmowane kolejne decyzje banków centralnych. Może już w Polsce nie są one istotne, bo mamy jednak stopy bliskie zera, ale to, ile pieniędzy dodrukuje na przykład amerykańska rezerwa federalna, czy jaki program skupu obligacji ogłosi Europejski Bank Centralny, to będzie miało wpływ też między innymi na naszą walutę, która po tym jeszcze marcowym dużym osłabieniu jest teraz właśnie mocniejsza. mniejsza, ale przypuszczam, że to jest tylko chwilowe takie umocnienie, więc jeśli możemy, chociaż nie chcę tutaj doradzać, ale jakieś sugestie, które wydają mi się i prognozy, które są budowane w tym momencie na rynku i z którymi mogą się słuchacze zapoznać, jednak wskazują na możliwość lekkiego osłabienia złotego. Wszyscy, którzy wybierają się na wakacje, myślę, że powinni raczej pomyśleć o tym, żeby waluty kupić pewnie jak najwcześniej. Czyli załóżmy, że planujemy wyjazd w sierpniu i teraz powstaje pytanie, kupujemy teraz czy w sierpniu, to może nawet lepiej, gdy zapadnie decyzja, żeby kupić mimo wszystko teraz, w lipcu, prawda? Trochę to zależy, do jakiego kraju wybieramy się. Jeśli to są kraje tej strefy euro, czy kraje posługujące się euro, to zwracam też uwagę, że kurs euro do złotego nie wykazuje się jakąś bardzo dużą zmiennością i w zasadzie w ciągu ostatniego miesiąca to wahania były na poziomie 4,40, 4,50 i takich wahań bym się spodziewał, z tym, że no może z jakimś takim lekkim trendem wzrostowym. Natomiast myślę, że większymi wahaniami może się charakteryzować kurs dolara i na przykład też kurs funta, bo notowania dolara od też ostatniego miesiąca dość poważnie się osłabiły. W zasadzie kurs spadł z granicy 4 zł do nawet lekko poniżej 4. Mieliśmy takie poziomy 3,88, 3,90. Natomiast ostatnie dni i ostatnie tygodnie też budują taką presję na umocnienie dolara. I tutaj jakby ujawniają się te globalne zachowania inwestorów. O ile indeksy na rynkach giełdowych, kiedy te indeksy rosną, to na pewno mamy słabszego na przykład dolara i mocniejszego złotego. To kiedy sytuacja się odwraca i inwestorzy odwracają się od rynków giełdowych, od rynków kapitałowych, to sytuacja się zmienia. I obawiam się, że ostatnie wzrosty właśnie na giełdach mogą skończyć się lada moment i mogą skończyć się taką większą trochę korektą. Wtedy inwestorzy bardziej zwrócą się w kierunku dolara i kurs dolara może wystrzelić i rzeczywiście z takiego analitycznego, technicznego punktu widzenia to rysuje się możliwość wzrostu kursu dolara około 10 groszy, czyli przekroczenia tej granicy 4 zł i wzrostu w zasadzie do 4,05, 4,10. Więc tutaj też na pewno warto się przyjrzeć tej walucie pod kątem jakichś przyszłych wydatków wakacyjnych i na pewno możemy się spodziewać, że dolar będzie bardziej zmienny, bardziej taki wachliwy niż euro. To jeszcze na koniec, króciutko bardzo proszę, panie Marku, jeśli już pojedziemy na te wakacje, czy powinniśmy się martwić o kurs franka w kontekście spłacanych przez nas rat? Poza dolarem, to frank jest trzecią, bo jest jeszcze funt bardzo zmienny i frank, który też potrafi być bardzo zmienny i myślę, że podobnie jak z dolarem, to ten sentyment i podejście inwestorów do rynków kapitałowych będą też rządziły frankiem. Ja się spodziewam w ogóle, że jednak wakacje czy ten okres przyniosą kolejne pewnego rodzaju ryzyka, takie duże finansowe, które tworzą się na rynkach globalnych, bo no, gdzieś tam mamy rozmowy na temat wprowadzenia kolejnych ceł, pojawiają się kolejne też obszary, gdzie pandemia koronawirusa wybucha i to wszystko tworzy taką perspektywę ucieczki do bezpiecznych przystani, czyli między innymi do franka, a czasami też dolar jest tą bezpieczną przystanią. Spodziewam się, że jednak kurs franka, podobnie jak dolara, może się umacniać i mogą to być znowu powroty o kilka, przynajmniej może nawet kilkanaście groszy na wyższe poziomy niż obecnie. No niestety, jeśli chodzi o frankowiczów tak zwanych, to nie mamy na koniec dobrej informacji. A naszym gościem był pan Marek Wołos, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM. Dziękuję panu bardzo za udział w audycji. Dziękuję serdecznie. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Rozmawiał Arkadiusz Ekiert. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. After midnight, we don't let it all hang down. After midnight, we don't chug a love and shout. We don't stimulate some action. We don't get some satisfaction. We don't find out what it is all about. After midnight, we don't let it all hang down. After midnight, we don't shake your tambourine. After midnight, after midnight. Talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it is all about. After midnight, we gon' let it all hang out. Midnight, so gonna be pictures of dreams. Don't cause talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it is all about. After midnight, we gon' let it all hang down. After midnight, we gon' let it all hang down. No i przy takich dźwiękach do studia wkroczył Piotr Baron. Dobry wieczór, dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry, bardzo mi miło. Zwykle się spóźniam, ale dziś mi się udało. Na czas, by zapowiedzieć państwu fantastyczne spotkanie po 22. Jakie hity dzisiaj, panie Piotrze? Dziękuję przede wszystkim za miłe słowa i za zaproszenie kolejne. Dzisiaj będzie dość specjalnie, dlatego że po pierwsze, nie wiem czy to państwa ucieszy, mnie dość ucieszyło, bo nie będzie dzisiaj zapowiedzi wyborczych. W związku z tym będziemy mieli prawie pełne 2 godziny na muzykę i zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia, kiedy wybrałem kilku swoich ulubionych bluesmenów, słuchacz napisał z lekką pretensją, a gdzie Gary Moore? No i ja akurat tej skrzynki, którą dziś mam przy sobie, nie miałem i obiecałem, że właśnie dziś troszkę więcej utworów Gary'ego się pojawi. Jak pan wie, ja nie lubię się chwalić. Nie mam wszystkiego Gary'ego Moore'a, ale przyzna pan, że to pudełko imponujące, jest tak, dość to imponujące. Mm-hmm. W związku z tym dzisiaj kilka utworów w programie 3 wymiary gitary po 22. Gary Moore, ja go uwielbiam i no przyznam się do czegoś. Zdarzyło mi się płakać, kiedy się dowiedziałem, że on od nas odszedł. Dowiedziałem się w dość specjalnych warunkach, bo wjechałem na wakacje i kiedy wjechałem do Austrii, prezenter austriacki w języku niemieckim, którego nie rozumiem, powiedział tylko smutnym głosem, że właśnie Gary Moore nie żyje. I od tego momentu świat też stał się trochę inny. Gary Moore dziś po 22. Panie Patrycjuszu, miłego wieczoru i dziękuję za zaproszenie i możliwość zaproszenia słuchaczy. To prawdziwy zaszczyt. Bardzo dziękuję. Po 22. 3 wymiary gitary. To była audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Darek Pieruch, Patrycjusz Wyżga. I do usłyszenia. Look at me and look at you. The things we put each other through. And every day that we're apart, the skies run deeper through my heart. Surrender. Can't wait. heaven's door's open wide. When it's you I feel inside. Surrender.